Müslümanların maslahatı, faydası için parti kurmak, oy vermek, uluhiyet tevhidine aykırı mı? Müslüman yöneticilerin demokrasi kurallarıyla devlet yönetmesi küfür müdür diyor. Necasi örneğini nasıl anlayabiliriz diye sormuş. Vallahi ben bu soruya karşı cevap vermek istemiyorum. Şeran hocam. Yani ben Türkiye'de yaşamadığım için bu meseleye değinmek istemiyorum. Ama bu meseleye değinen Abdullah kardeşimiz var. Neydi? Abdullah neydi? Abdullah Yolcu. Şu Guraba Yayınların sahibi Abdullah kardeşimiz bu meselelere değiniyor. Bu meseleyi ona sorsunlar. Ben her şeyden önce Türkiye'de değilim. Ondan sonra bu politik şeylerden de uzak kaldığım için bu konuda konuşmak istemiyorum Azizane. Uzun mu? Sorunun uzunluğu değil, cevabın uzunluğu önemli. Kaç tane tutalım İbrahim Bey? Şunu da alalım. Nedir? Hristiyan ve Yahudilerle sağlam bir münazara yapabilmemiz için onların kitaplarını bilgi amaçlı okumak doğru mudur? Yoksa Hazreti Peygamber'in Ömer'e dediği gibi atmalı mıyız? Evet, biz buna daha önceden bu tür şeylere değinmiştik. Derslerimize, sohbetlerimize değinmiştik. Demiştik ki bir Müslüman, yani örneğin bir selefi bir kişiyi selefin menheci dışında olan kitaplar, örneğin haricilerin kitapları, mu'tezilerin kitapları, maturidilerin veyahut da eşarilerin, tamam mı? Veyahut da bahailerin, kadiyenlerin, şunların bunların kitaplarını eğer Kur'an ve sünnet ile kendini kişi Kur'an ve sünnet kültürüyle kendini yetiştirmiyorsa veyahut da yetiştirmemişse daha başka mezhepleri veyahut da daha başka grupların kitaplarını okuyup o kitapların tesiri altında kalacağından dolayı o Müslüman grupların kitapları bile okumak onun için caiz değildir. Anlaşılıyor değil mi? Yani mesela ben bir Müslüman olarak Mu'tezili bir yazarın kitabını alıp okuyacağım zaman o kitabı okurken hakkı ve batılı birbirinden ayırt edemeyecek güçte isem benim için böyle bir kitabı okumak benim için kesinlikle caiz değildir. Ve bunun üstünde artık kıyas et. Harici olur, şu olur, bu olur veyahut da şu cemaatin lideri veyahut da bu cemaatin lideri, şu cemaatin liderinin yazmış olduğu kitap. O liderin veyahut da o yazarın yazmış olduğu kitabın içerisindeki hakkı batıldan veyahut da batılı hakkından ayırt edemeyeceksek onu okumamız doğru değildir. Aynı şekilde bir Müslüman Tavrat'ı veyahut da İncil'i veyahut da Zabur'u veyahut da bu doğrulda bu çizgide olan kitapları okuyacağımız zaman eğer o kitapların içerisindeki hak ve batılı birbirinden ayırt edemeyecek güçteysek veyahut da o kitapların etkisi altında kalacaksa o zaman bizim gibi şahıslar bu tür kitapları okuması kesinlikle caiz değildir. Örneğin bir kişi alıyor mesela sosyalizmle ilgili bir kitap okuyor ama İslam'ı da öğrenmemiş. Tamam mı? Ve bakıyorsun ki sosyalizmi okuduktan sonra özellikle 12 Eylül öncesi birçok genç o siyasi dönemlerde alıyor mesela sosyalizmle ilgili bir kitabı okuyor ve o kitabın etkisi altında kalarak adam sosyalist oluyor. Veyahut da geçmişte veyahut da şu anda bazı gençler Rafizi Şiiler tarafından tercüme edilen bazı kitapları mektebelere sokup bir Müslüman geliyor işte yok efendim Huyi'nin veyahut da efendim şunun bunun mesela Ali Şeriati diye bir adam vardı mesela geçmişte. Yazdığı bazı kitaplar tesiri altında kalan birçok Müslüman kendi mezhebini, kendi dinini güzel bir şekilde bilmediğinden dolayı o kitapları okuduktan sonra adam Şiileşiyor, Şii oluyor. Biz nice gençlerin Şii olduğunu gördük. Niçin? Çünkü dinini bilmiyor ki, Kur'an'ını bilmiyor, sünnetini bilmiyor, mezhebini bilmiyor. Selefi Salih'in inancını bilmiyor. Ondan sonra işte şunun mesela Fadlullah diye bir adam var Lübnan'da, geç öldü mesela. Mesela onun birçok kitabı Türkiye'de tercüme edildi. Ali Şeriatı'nın kitapları tercüme edildi. Hümeyni'nin bazı kitapları tercüme edildi. Kimin şunun bunun kitapları tercüme edildi. Bazı gençler Kur'an ve sünnetin kültürüyle, tamam mı, Kendini kültürleştirmediği için bu tür kitapları okuduğu zaman açıyor, diyor, bu kitabın tesiri altında kalıyor. Bu kitaplar biliyorsunuz felsefeyle dolu. Ondan sonra bakıyorsunuz ki bu adam şeyi olmuş. Yani rafizi olmuş. Tabii ki bu doğru değildir tabii. Ama sen gerçekten ister Mu'tezil'in kitabı, ister haricinin, ister Bahai'nin, ister Şii'nin, kim olursa olsun, Hristiyan, Yahudi, sosyalizm, ne olursa olsun, sen o okuyacağın kitapları hakkı batıldan birbirinden ayırt edip ve işte şu kitapta şu şu şu şu sözler isabetlidir ama şu şu şu sözler kesinlikle batıldır diye Müslümanlara anlatırsan, tabii ki bu istenen ve en doğru olan şeydir. Yok, eğer ben o kitabı okuyup da o kitabın tesiri altında kalıp hakkı batıldan veya batılı hakkından ayırt edemeyecek güçteysem ve onların etkisi altında kalacaksam, o zaman kesinlikle ne Yahudilerin, ne de Hristiyanların, ne de sosyalistlerin, ne de İslami fırkalar içerisinde olan fırkaların kitaplarını okumak caiz değildir. Vallahu alem.